Drowns the screams, confusion. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come boldly back.

the first, just go sleep. Turn the wider shade of fair. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.